عدم تعدد kutokuwa zaidi ya mmoja kiongozi kutokuwa zaidi ya mmoja. Baada ya kuona wajibu uongozi mwingi na kwamba ni jambo si la hiari jamii ya Kiislamu kuishi bila kiongozi ni makosa. Somo la leo linahusu huyo kiongozi hatakiwi kuwa zaidi ya mmoja. Nasema kadhalika ajma almuslimun, vile vile Waislamu wote wameafikiana, ala annahu la yasihu, kwamba si sahihi, ayakuna lahum fi asrin wahidin, si sahihi ayakuna lahum Waislamu wakawa naye ni asilimia hivi katika kipindi kimoja khalifata, wakawa nao viongozi wawili, si sahihi. Lima yajuruhu dhalika, kwa sababu ya kinacholetwa au kusababishwa dhalika na hilo la kiongozi kuwa zaidi ya mmoja, min tanafus, yani mashindano, kila mmoja kutaka awe yeye. Kila mmoja atataka amri yake na matakwa yake yatekelezwe. Watabarudhi, lakini pia kuwa za kiongozi zaidi ya mmoja husababisha chuki au viongozi hawezi kupendana. Alladhaini huma sababu alkhusran, chuki na mashindano ni sababu mbili ambazo ndio sababu ya hasara. Walwabali, na kuharibikiwa, maangamivu na kadhalika. Wakafa bima hasala lilmuslimin, yatosha kabisa yaliyowahi kuwafika Waislamu. Mundhu tafarrakat kalimatuhu, tokea umoja wao ulipoparaganyika. Wataaddada sultanuhum, na mamlaka yao yakagawanyika. Anasema hilo litoshe mani amekuwa ni kizuizi na pingamizi lidhalika ya watu kuendelea kugawanyika na kuwa na viongozi zaidi ya mmoja. Bahati mbaya sana hilo limefanikiwa, pamoja katika maadui wale ya mambo yaliyofanikiwa ni hilo. Mtume sala sala anaondoka na khalifa wale, eneo lote ambalo ni uchimbuko la Uislamu lilikuwa ni tawala chache, ilikuwa na Sham, ilikuwa na Baghdad, kuna Hijaz ambao ni Maka na Madina, kuna Yemen na Oman. Basi itazidi wasili moja ule, lakini leo kuna states vimekatwa katwa vipande, kuna Imarati, kuna Sharja, yote wanaona ni mafanikio, lakini kumbe ndio mafanikio. Ile kilokuwa kila hatua fulani, kila kilomita 5000, 6000, 10000 ni kijinchi, ule ni kijinchi. Ni mnaona mnatetea utaifa wenu na utu wenu na ustaarabu wenu, kumbe sio. Anasema kwa hiyo hilo litoshe kuwa pingamizi ndhalika ya watu kuwa na kiongozi, kuwa na viongozi. Fa inna aduwahum, kwani maadui wa Islam tamakana wa wajiimarisha, wajiimarisha min ayatasanna ali ahadihim, kiasi cha kujifanya wako pamoja na mmoja wao. Wamejiimarisha kiasi cha kujifanya liahadihim, kwamba wapo kwa maslahi ya mmoja katika ninyi. Yastaina bihi ala al-akhar, ili apate kumtumia kama msaada wa kumshambulia mwingine. Tazama karibu sehemu kubwa ya mapambano kati ya Waislamu kwa Waislamu, utakuta hayatoki kwenye alichokisema Sheikh. Ukiacha hayo ya muda mrefu ya kuwaiti sivi Iraki, hili la juzi tu Msuudia anagombana na Mwirani, ni ardhi unaogombania na kupigania vita Yemen. Kwa mabomu yanapigwa, watoto wanakufa, wanawake wanakufa, watu wanakufa. Mbona kiasi cha kukaa wewe Msuudia unaita kusema la ilaha illallah, na wewe mwenzako kai mnyezungumzi, matokeo mpaka kungoja Umoja wa Mataifa si baraza la nini, kifungu gani kimevunjwa, Geneva Convention na bonda tofauti na haya. Lakini wanaogopa Geneva Convention kuliko Mungu na mtume wao aliyewaelekeza wawe kitu kimoja, washirikiane na hivyo. Kwa hiyo tabia ya adui ni kujifanya iko pamoja na mmoja wenu ili apate nafasi ya kumpiga mwingine. Fakana muluku Rumi, si kwambi sasa, wafalme wa Warumi wakati huo walikuwa yatakarabuna min muluki Andalus, wakijiweka karibu na wafalme walioitawala Spain. Yakunu lahu, ili wawe kwa hao wafalme ridhan mani'an, ni ngao madhubuti min taadi al-Abbasiyin, dhidi ya kushambuliwa na Bani Abbas, kwamba ili Waarabu wasije pale. Wasalatin halu tatakaqal, hali imekuwa ikiporomoka na kurudi nyuma, min sayyi'in, kutoka kwenye hali mbaya, ila aswa, inakuja kuwa mbaya zaidi, hata zamani la alladhi, mpaka huu wakati wetu ambao najitahidi fihi taqarruba, tunajitahidi sisi wenyewe kujipendekeza na kuwa karibu, mimman yatamannauna, kuwa karibu na wale wanaotamani, lana alfanaa, kwamba tutoweke, wazawali, na tuishi kabisa. Kwa maana moja tu, kwa Waislamu tunajiweka karibu na wale ambao tamaa yao si siku moja wakiamka asubuhi wakute hakuna Muislamu hata mmoja. Hao ndio tunajipendekeza kwao. Walau arafa mulukul Islam, kama watawala wa Uislamu wangejua maslahatahum, maslahi yao, azalu kibriya, wakaondoa kibri, na kila mmoja kujiona yeye ni bora kuliko mwingine, min nufusihim, kwenye nafsi zao, fatamassaku bidin, wakashikamana na Uislamu wao, ma wasalu ila hadha qaddara kilas fali, basi na kuhakikishia wasingalifika kwenye ngazi hii ya chini. Hali wama yadhakaru illa ulul albab, lakini wapi bwana, hapati kumbukumbu na hawaidhiki isipokuwa wale wenye akili. Haya ndio anatokea shekhe anasema hayo. Historia yake inaonyesha amefariki mwaka 1345. Leo mwaka ah, sasa hii ni Hijria. Hii shairi 1440. Naam. Aya, kwa hiyo ni muda mrefu, miaka mia, si chini ya miaka mia. Utakuta mbinu, hakuna mbinu, hakuna tekniki mpya hivi sasa. Jitihada na njia zinazotumika kutumaliza si mpya, ni zile zile, zile zile. Allahu Akbar. Anasema sahibu al-khilafa, mwenye sifa ya kuwa khalifa, nafikiri nyote mnaona kipi hapo chini, ame comment namba moja, qultu wa kad ishtaratu fima, wanavyozuoni wameweka sharti, fiman yatasadda, kwa yoyote amejitokeza, limansibi khilafa, ili kushika wadhifa wa kuongoza Waislamu katika cheo cha ukhalifa, au ilwilaya aludhma, au utawala mkuu, mali wa nchi au wakanda, kama yutliku alaiha albaadhu, kama wanavyoita wengine wanaita wilaya tuluzma, ndio hiyo hiyo khilafa. Kuna masharti saba ili khalifa afai kuwaongoza Waislamu duniani awe amekidhi vigezo saba. Kwanza, al-adalatu ni sifa ya uadilifu. Ala shuruti haljamia, kwa kuzingatia masharti ya uadilifu yenye kukusanya kila kheri na kila zuri. Masharti yenyewe ni makoma machache tu, lakini uzito wake haupimiki. Ili tumpate khalifa awe ni mtu hafanyi kabisa katika madhambi makubwa: azini, haibi, simshirikina, asimchawi, haui wenzake, madhambi makubwa yote ya. Kila dhambi kubwa ambalo Mwenyezi Mungu kalikemea katika Qur'an au kutolea kaliwekea adhabu, afanye. Na halafu madogo madogo kama anafanya kama binadamu, basi ni kwa kuteleza tu anarudi kwenye mstari unaotakiwa, havunji moyo wake. Sasa ikiwa mtu ana namna hiyo, maanake hapo hatuzungumzii vitu vidogo vidogo kama rushwa, sijui hongo, hivi ndio kabisa havigusi. La pili, al-ilmu, kiongozi awe na sifa ya elimu. Al-muaddi ila al-ijtihad, elimu itakayomfikishia kwenye uwezo wa kufanya ijtihad. Inayo pia ni somo linaweza kuchukua karibu mwezi au mawiki ya ijtihad, lakini kwa lugha rahisi ya ujumla ni uwezo wa kuweza kutafsiri sheria. Ni uwezo wa kuweza kuchukua kutoka katika Qur'ani na Sunna maelekezo sinawazi, akayawianisha na matukio yanatokea, walahka na hukumu. Kwa hiyo anatoa hukumu kwa kuzingatia Qur'an na Sunna. Awe na uwezo huo, kafikia ngazi hiyo. Kwa katika Uislamu ni marufuku kiongozi kuwa mjinga, haitakiwi kabisa. Tatu, salamatul hawas, awe amesalimika, hana kasoro ya milango mitano ya fahamu. Minasabu, awe ni msikivu, kwa maana anaumesipi masikio yake ni mazima. Walbasari, hana matatizo ya macho. Walisani, hana matatizo ya ulimi. Liasiha maaha, ili iwe sahihi kwa kuwa na vigezo hivyo. Mubashara tumayudhiri kulima, kuvifanya, kuyafanya mambo ambayo yanaweza yakafikiwa, yudrak, yanaweza yakafikiwa kwa kutumia nyenzo hizo tulizozitaja. Ikiwa ana matatizo ya ulimi, baada yake raia wakilalamika kwamba kuna upungufu wa chumvi au sukari, lugha hii hawezi kuielewa. Hawezi kuielewa. Basi na hivyo hivyo kwenye macho, kwenye masikio. Nne, salamatul a'dha, kuwa mzima wa viungo. Min nafsin, visiwe na upungufu. Yamna, upungufu unaozuia. Anistifa'il haraka, kukamilisha harakati mbalimbali. Wasuraati nuhudh, na uwepesi wa kuamka au kusimama kuyaendea majukumu yake. Sio tena mpaka na wheelchair. Amenyuliwa wiko pale. Isiwe hivyo. Tano, arra'yu al-mufdi, mufda ila siyasa ar-ra'iyya, awe na maoni mufdi yanayofikishia kwenye uwezo wa kuongoza raia, wa tadbiri masalihi, na kupangilia maslahi ya raia. Maoni, maono, vision, direction. Uwezo kupanga ya maslahi ya watu anao. Sita, ashajaa, awe ni mtu ni kiongozi, awe ni mtu mwenye sifa ya ushujaa. Wanajda, na ujasiri, akiwa na maamuzi kama yamekwisha fikiwa na yanatakiwa kutekelezwa, hakuna mwenye uwezo wa kuja kumwambia mwanadamu mheshimiwa kwamba hazuiliki. Kama limekwisha pangwa litekeleze, linatekelezwa. Ndio najida, ni sifa ya ujasiri, ushujaa, lakini pia ndani yake mna ukarimu na kusaidia. Kiongozi ni mtu ana sifa ya kutoa msaada, awe na sifa hiyo. Maana kuna watu kimaumbile ni bora kilicho ndani kiharibike, yule mtu ataka akipita amoni. Wako watu, tuko watu namna hii. Sabuni, chakula ndani kinaharibika, anapita mtu ataka anapewa, kuliko kupi vitu vile. Kwa hivyo vitu ishakuwa vingi, hebu atafute mtu usiokuwa na uwezo apewe. Sasa kiongozi anayetakiwa ni mtu ambaye ana sifa hiyo, na anasaidia. Almuaddiya, sifa mbili, ushujaa na kutoa msaada, zitazotufikisha ila himayatil bayda, kulinda usalama wa watu na maisha yao na shughuli zao, watu waweze kwenda na kurudi, kulala na kuamka. Wa jihad aladui, na kupambana na adui. Kipengele hiki kingine, hiyo kuna Qurashia, kwamba awe anatokana na kabila la Makuraishi. Kwa hiyo utakuta mambo ndio hayo. Anasema, turudi juu sasa walau kidogo tu. Mansibun adhimun kama mansibul khilafa, cheo kikubwa kama cheo cha ukhalifa. La yastaghribu au la yustaghrabu, hakuna la ajabu, haishangazi. Tashashaubu lafkar, fikra kutofautiana. Fihi, yani fikra kuwa nyingi katika swala hilo. Waktilafu l-ummati fil ahakti mihi, na si ajabu umma kutofautiana kwenye nani ana haki zaidi ya kushika madaraka kuliko mwingine, kwa sababu ni wadhifa mkubwa. Fakad madhat al-qurun wal ahqab, karne zimepita. Na ahqab ni muda unaokadiriwa kiasi kama cha miaka 80. Karne ni miaka 100. Hikba ni miaka kama 80 hivi. Kwa hiyo hizo 80 100 zimepita huko nyuma. Wa hadhihi almas'ala, na swala hili shaghilatun nafkara alulama, linashughulisha fikra za wanawazuri. Min akabir almuslimina, katika wale kwenye nafasi na wakubwa katika Waislamu. Wa awwalu khilafin dhahara fiha, tofauti na kutoafikiana kwa kwanza kabisa kujitokeza, fiha kuhusiana na ukhalifa, kana aqiba wafati Rasulullah SAW, ilikuwa ni baada ya mtume kufariki. Kwa hiyo habari ya masuala ya uongozi kwa tukuvutana na haikuanza leo, baada ya mtume kukata roho. Fa inna al-ashaba kanu fi dhalika la thalathat madhahib, masahaba kuhusu uongozi uligawika madhahabu tatu, njia tatu, kila mmoja alikuwa na njia yake ameshika, uligawanyika sehemu tatu. Qaumun qalu, kuna watu waliosema, innaha tarji lira'i al-umma, kwamba uongozi urudi kwenye maoni ya umma wote. Tahtaru man tasha, umma ndio uteue umtakaye. Kwa hiyo umma uteue, yani kwa hiyo masanduku ya kura sio ni mtu fanye, mradi njia yote ambayo itafanya umma uwe na nani hii na kauli, sauti, maamuzi, yani nani awaongoze. Hiyo kauli kwa liyakuna imama Allah, ili awe kiongozi wao. Mata ra'au fihi al-qudra, pale wanapoona kwamba mtu huyo anao uwezo, ala irasati dini, wa kuilinda dini, wa siasa si dunia, na kuongoza kuiongoza dunia. Wala farqa fi dhalika baina al-Quraishi wa ghairihi, hakuna tofauti kati ya hilo, awe mkureishi au mwingine. Kwa hiyo anajibu ile kile kipengele cha saba tulichokiona pale, kwamba swala la kuwa mkureishi au si mkureishi si hoja. Wa kana hadha ra'yu aghlabil ansar, na hii ilikuwa ndio maoni ya Ansari wengi. Ansari wa Madina wengi maoni yao ilikuwa apewe mtu mwenye uwezo wa kushika madaraka hayo, ni mkuraishi si mkuraishi, hilo halina uzito. Min sukadil Madina, katika wakazi wa Madina, ridwanullahi alayhi, walidhalika talabuha, ndio maana walimtaka uongozi lianfusi, mubaki kwa wao, madaraka ya ukhalifa baada ya mtume kufariki yabaki kushikwa na mtu wa Madina. Wa aradu ayubayi'u Sa'd bin Ubada, wakataka kumpa ridhaa ya kuwaongoza Sa'd ambaye kwamba ni Sayyid al-Khazraj, ni kiongozi wa kabila la Khazraj. Wa akhadha bi ra'yihi man ba'dahum, na ikachukuliwa maoni yao na waliokuja baada yao, ammatul mu'tazila, mu'tazila walio wengi, wa aktharu al-khawarij, na wa khawarij walio wengi, ni makundi katika makundi ya Mashia. Walhujja fi dhalika, hoja yao katika hilo, qauluhu alayhi salatu wassalam, isma'u wa atii'u, sikilizeni na mwe watifu. Mu'tazila ni madhhab na khawarij pia ni madhhab. Sikilizeni na muwe watifu. Wa in waliya alaikum abidun habashi, hata kama atashika madaraka kuwaongoza Mtwana wa Kihabeshi. Dhuzabiba, tena nywele zake zimejisokota, hazikubali chaguo, kichana dakika mbili zisharudi pale pale. Hiyo ni hadithi sahihi ambayo Mu'tazila na Khawarij ndio wameshikilia kwamba yoyote almurani na vigezo anafaa kushika madaraka. Wakaumu kalu hii akhtiaru bi akhtiari umati aidha, wengine hiyo kauli ya kwanza. Ya pili, kuna watu walisema kwamba uongozi ni kwa uteuzi wa umma wote pia kama wa kwanza. Walakin la takunu illa fi Quraysh, isipokuwa wao wameweka sharti usiwe isipokuwa kwa Makuraishi. Kiongozi khalifa wa Islamu duniani asitoke nje ya Makuraishi. Wakana hadha ra'yu aghlabil muhajirin, hii ilikuwa ni maoni ya muhajiri na wengi, watu wengi waliotoka Maka kuhamia Madina, maoni yao ilikuwa ni hayo. Ridwanullahi alayhim wa akhadha bi ra'yihim, maoni yao yakachukuliwa. Man ba'dahum, na walifuata baada yao. Ammatu ahli sunna, sehemu kubwa ahli sunna ikawa ndio msimamo wao. Wal hujja fi dhalika, hoja kuhusu hilo, marawa Abu Bakar, ni habari iliyopokea na Abu Bakar radhiallahu anhu, ni kauli alayhi salatu wassalam, al a'immatu min Quraysh, kwamba maimamu viongozi wanatokana na Quraysh. Tayari mkutano. Kwa hiyo kesho tutaona hiyo kundi la tatu na kuendelea. Khawarij imetoka kwenye paa ya kiongozi Ali bin Abi Talib, alikuwa na kundi. Sasa kuna kundi ambalo tenga kama alikutaka yale maamuzi yamechukuliwa na Ali. Kwa hiyo kutokea pale kundi lile likaitwa hivyo. Sasa hawa wakaendelea wakakuwa wakaongezeka na kadiri tunavyoendelea mbele na safari yetu, tutanafikiri katika mambo ya Khawarij kuwazungumzia hao nao kakutazi na kina nani kundi yao vigawanyo vyao, wanaamini nini, wanatofautiana nini na Ahlus Sunna. Hayo yote mbele sana. Darsa za himo soma kwamba watu waendane na nyakati zinavyo mauziane na